برا قل درش عمری کا سر بلن زراوا کزی زر کاج من رب بش نکارم بربم جسیا چاویت از گجو سر خوشم جبهنا بارت زانم رحت دلانو سیرانه دم برا دل من بترا بیر نبه نکارم برم جسیا چاویت از گجو سر خوشم جبهنا پارت یت هب هنار کلیل کار سر زنار دیه خباتو کار از بوم تارومار نکارم برهم جسیا چاویت از گجو سر خوشم جبهنا پارت زانم رحت دلانو سیرانه دم برا دل من بترا بیر نبه نکارم برهم جسیا چاویت از گجو سر خوشم جبهنا پارت